Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś będziemy słuchać przebojów polskich i zagranicznych z roku 2000, czyli mniej więcej sprzed 24 lat. Pierwszy utwór już za nami, to była amerykańska grupa Queens of the Stone Age i Feel Good Hit of the Summer. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w całym dorobku tej grupy, mimo że na singlu kariery nie zrobił. Przed nami pierwsza trójka w dzisiejszym programie, to będą artyści amerykańscy Deftones, Lenny Kravitz i Foo Fighters. Oh, Deftones, Change in the House of Flies. Później Lenny Kravitz, jeden z jego największych przebojów, Again, czwarte miejsce na amerykańskiej liście przebojów. I wreszcie Foo Fighters i Breakout z albumu There is Nothing Left to Lose. Teraz z kolei artyści brytyjscy Coldplay, Top Loader i Travis. Every night when that moon is big.

night smells like shit. Goddamn, tag team the doubleheader. Son of Sam, fire always makes it better. Navigate with style and a plump. Cause wherever you're at, that's the tip you're on. Lies, lies, says he's better than Bahamas. Tries, tries, banging little hoochie mamas. No way, none of this is true. Well, I see the coming day when the joke's on you. Knock down the walls. It's alive in you. Knock down the place. You're alone and through. Knock down the wall. It's alive in you. You're gonna keep your head up through it all. You're gonna bust out of it. Original place stuff. The Offspring, Original Prankster, wcześniej The Dandy Warhols i Bohemian Like You, największy przebój tej grupy, a na początku Red Hot Chili Peppers i Other Side, przebój z albumu Californication. Kolejna trójka artystów przed nami, tym razem będą to zespoły brytyjskie Oasis, Placebo i U2. No illusion, try to click with what you got. Taste every potion, cause if you like yourself a lot, go let it out, go let it in, and go let it out. Life is precocious in the most peculiar way. Sister psychosis.

Just